wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Vitaminer Senior D3, no i Stor Sigurole, nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład tablet Samsung Galaxy Tab A11. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 769. Teraz za 599 zł. Taniej o 170 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od listopada ruszają dobrowolne szkolenia wojskowe dla cywilów. Armia chce przeszkolić setki tysięcy Polaków. Rząd chce szybszych sądów. Minister Sprawiedliwości proponuje rewolucję w KRS. Augustów walczy ze skuterami wodnymi. Radni proszą władze miejskie o interwencję. Najpierw 5 tygodni pilotażu, później regularne szkolenia wojskowe. Rozpoczyna się nowy program dobrowolnych i powszechnych szkoleń wojskowych dla Polaków. Od 22 listopada przez 5 tygodni będzie można wziąć udział w zajęciach w wybranych jednostkach. To będzie pilotaż, sprawdzenie jak działa program. Po nowym roku szkolenia wejdą już na stałe dla wszystkich chętnych. Podstawy programu i jego zasady opracował Sztab Generalny. Mamy dwa zasadnicze cele, uruchamiając program. Po pierwsze to wzmocnić odporność indywidualną obywateli i społeczności, a po drugie zwiększyć dostępność, gotowość i kompetencje rezerw. Jak się przygotować do tych szkoleń? Po prostu trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, najlepiej dowód osobisty, ale również nie mamy nic przeciwko temu, aby to był po prostu obywatel. Dobre, wygodne ubranie i buty, no i oczywiście pozytywne nastawienie. Reszta w naszych rękach. Mówił szef sztabu generał Wiesław Kukuła. Jednym z elementów szkoleń powszechnych będą też zajęcia z cyberbezpieczeństwa. W fazie pilotażowej programów gotowości wojsko chce przeszkolić kilkanaście tysięcy ochotników. W roku 2026 resort obrony jest gotowy prowadzić szkolenia nawet dla 400 tysięcy osób rocznie. Na tak dużą liczbę ochotników mają składać się różne odsłony szkolenia. Celem nadrzędnym jest, aby sprawy w sądzie przyspieszyły. Mówi o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Do nowej KRS będzie mógł kandydować sędzia z co najmniej 10-letnim stażem. Organizacją wyborów zajmie się Państwowa Komisja Wyborcza, a prawo głosu otrzymają wszyscy sędziowie. Każdy będzie mógł zagłosować na 15 kandydatów. Minister sprawiedliwości liczy, że propozycje zmian poprze prezydent. I ja bardzo bym chciał przekonać prezydenta, żeby nie był prezydentem pseudonim Veto, tylko żeby był prezydentem wszystkich Polaków, który dba o ład w wymiarze sprawiedliwości. I ja uważam, że naprawdę bardzo ciężko będzie prezydentowi zaczepić coś w tej ustawie. Prezydent nie ma nowego pomysłu innego, a to jest naprawdę przełom, bo zarówno te powszechne wybory wśród sędziów, rada społeczna, transparentność tego wyboru, to jest naprawdę ogromny krok do przodu. Kadencja członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa upływa wiosną przyszłego roku. Jej skład, jak podkreślił minister sprawiedliwości, jest niezgodny z konstytucją. Mimo że wakacje już dawno za nami, w Augustowie nie cichnie temat szarżujących po jeziorach skuterów wodnych. O interwencję władz proszą augustowscy radni. Niejednokrotnie bowiem skutery zagrażały życiu i zdrowiu innych kąpiących się. Marta Sołtys wie więcej o prośbie radnych. Sprawa ta powróciła podczas ostatniej sesji. Jak wspominał radny Andrzej Zarzecki, problem ze skuterami z każdym rokiem jest coraz większy. Najgorzej w te wakacje było na jeziorze Rospuda. Tor wyścigowy się w tej chwili zrobił z tego miejsca. Jest to użytkowane w sposób absurdalny, zupełnie niezgodny z i przepisami bezpieczeństwa, i warunkami środowiskowymi. Radny apeluje więc o działania miasta w tej sprawie. Dopóki jeszcze nie zdarzyły się bardzo drastyczne wypadki, należy wykorzystać okres zimowy, żeby taki wniosek przygotować do odpowiednich organów, po prostu jest w tej chwili już nie do zapanowania. Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz przyznał, że miasto ma małe możliwości w tej sprawie, jednak spróbuje coś zrobić. Zamierzamy ten czas wykorzystać i tu też będziemy proponować jakieś stanowisko rady w tej sprawie. Nasze działanie powinno kierować w tę stronę, żeby przekonywać instytucje decyzyjne, że być może na pewnych akwenach trzeba zmienić regulacje. Z drugiej strony interweniować, aby służby wykonywały swoją pracę tam, gdzie takie rzeczy się dzieją. W tym roku doszło do jedynego groźnego wypadku z udziałem skutera. Podczas tankowania zapalił się on w bliskiej odległości od zatłoczonej plaży. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok. Robert De Niro otwiera w Rzymie luksusowy hotel i restaurację sieci Nobu. Słynny aktor otrzyma też najwyższe odznaczenie stolicy Italii. Hotel i restauracja powstały w gruntownie przebudowanym dawnym Grand Hotelu przy prestiżowej Via Veneto.

Dido i Hunter. A to dedykacja od pani Barbary dla Marcina. Jak czytamy dalej, bo kto jak nie on potrafi przekonać nawet radio, żeby grało to, co trzeba. No właśnie. ukf@polskieradio.pl. Dido otwiera drugą godzinę naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13:00 państwo piszą do nas. Piszą do nas listy ukf@polskieradio.pl, a nawet piszą też i po zakończeniu audycji, bo te listy zawsze mogą się przydać. Skrzynka ukf@polskieradio.pl, czynna 24 godziny na dobę. ukf@polskieradio.pl. No i także nasz telefon 2273. Tu sytuacja jest taka, że do 13:00 państwo mogą dzwonić właśnie w sprawie muzycznej poczty UKF-u, a dokładniej mogą państwo dzwonić w sprawie poczty od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. 22 i 7 trójek. A dzień dobry, czy można zamówić piosenkę duetu Jazu Emiliu z pozdrowieniami dla trzeciego programu Polskiego Radia, dla wszystkich moich przyjaciół, dla całej mojej rodziny, od Jurka z Otwocka. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I zespół Jazu. To też co jakiś czas powracają ich piosenki w muzycznej poczcie UKF-u. No ale właśnie po to na antenie Trójki mamy audycję taką właśnie, którą państwo współtworzą. Telefonicznie 22 i 7 trójek zamawiamy te ważne z różnych względów piosenki lub także mailowo ukf@polskieradio.pl. I widzę, że kalendarz muzyczny powraca, co mnie cieszy. Piotr z Lublina pisze bowiem tak. Dzień dobry. Dzisiaj mija 35 lat od legendarnej płyty Crazy World niemieckiej grupy Scorpions. Na tym albumie zawarte są takie przeboje jak Wind of Change czy Send Me an Angel, ale dziś proszę o Don't Believe Her. Będę wdzięczny. Piotr z Lublina. Crazy World. 6 listopada 1990 roku, czyli 35 lat temu ukazała się płyta zespołu Scorpions. A Scorpionsi w tym roku obchodzą jakże okrągłą rocznicę. 60 lat na scenie od 1965 roku zespół. I wciąż koncertują i przyjeżdżają co jakiś czas do Polski. No dla tych z Państwa, którzy lubią Scorpionsów, to zawsze taka kolejna wizyta to nie lada gratka. Dziś w Muzycznej Poczcie UKF-u kolejna płyta, która właśnie obchodzi urodziny przed chwilą Scorpions z tego albumu Crazy World, 1990 rok. A propos kalendarza, a propos tych ważnych dni w roku, kolejny list od pani Basi jest taki. Dzień dobry, dzisiaj dzień saksofonu. We wtorek był dzień wąsacza, dzisiaj dzień saksofonu. No naprawdę, trafiamy na wspaniałe daty w kalendarzu. Ale wracając do listu pani Basi. Dzisiaj dzień saksofonu. Proszę zatem o utwór All of My Life Phila Collinsa. Pozdrawiam całą redakcję Trójki. Dobrze, że jesteście. All of My Life. To solo na saksofonie na płycie Phila Collinsa But Seriously zagrał Don Myrick. No, wieloletni członek The Phoenix Horns, bo The Phoenix Horns towarzyszyli Philowi Collinsowi na wielu płytach, w sesjach tych studyjnych, nagraniowych, ale również na scenach całego świata. Don Myrick w All of My Life, w dniu saksofonu, w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl. Państwo te wątki różne, które pojawiają się w naszych spotkaniach, poruszają. I następny list jest od pani stałej słuchaczki Doroty Ewy, tak jak się podpisała. Stała słuchaczka Dorota Ewa. A zatem stała słuchaczka pisze do nas tak. Dzień dobry. A propos płyt obchodzących okrągłe jubileusze. Czy można prosić o nadanie jakiegoś utworu z repertuaru grupy Harlem? Bardzo lubię, a na antenach radiowych jakoś ich mniej, choć w tym roku rocznica i Amuletu, i Luster. Pani Doroto Ewo, zatem sięgamy po płytę Amulet, która w tym roku obchodzi ćwierćwiecze. Ukazał się ten album w roku 2000 i sięgamy po utwór Biegnę o Tobie, sen błękitny. A zatem w muzycznej poczcie UKF-u zespół Harlem. Jak cicho, jak spokojnie w noc odpływam sam. Kołyszę mnie łagodnie sen, tam jest jej ślad. Już tylko tu dotykać mogę tego ciała. Już tylko w śnie całować ją. Są tylko oczy, których nigdy nie zapomnij. Są słowa, których nie wybaczy nigdy nikt. Ja wiem, dobrze wiem, to boli. Czy jedną noc daruje mi? Są takie dni, takie dni, kiedy wiatr, kiedy deszcz i tęsknię do ciebie. Są jeszcze ciągle takie dni. Są takie dni. Są jeszcze ciągle takie sny. Było tak pięknie, że już piękniej być nie mogło. Było tak źle, jak tylko z nią mogło być. Zapadał mrok, rozsądek pukał. Są jeszcze ciągle takie dni. Są takie sny. Są takie sny, kiedy ja, kiedy z nią biegniemy do siebie. Są jeszcze ciągle takie sny. Są takie dni. Są takie dni, kiedy wiatr, kiedy deszcz i tęsknię do ciebie. Są jeszcze ciągle takie dni. Są takie sny, kiedy ja, kiedy z nią biegniemy do siebie. Są jeszcze ciągle takie sny. Amulet, płyta sprzed 25 lat, album zespołu Harlem, Ryszard Wolbach, Krzysztof Jaworski, Jarosław Zdankiewicz, Stanisław Czeczot i gość specjalny, tak, dobrze państwo poznali głos, Maciej Balcar. To Biegnę, o tobie sen błękitny. Takie piosenki przypominamy sobie wspólnie w muzycznej poczcie UKF-u, ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Paweł z Gdyni. Poproszę muzyczną pocztę o utwór Reflection of My Life z roku 1970 w wykonaniu zespołu Marmalade dla Moniki J. i dla Małgorzaty B., które to w latach 1968 do 1976 były moimi bliskimi sympatiami, przyczyniając się do ukształtowania mojej osobowości i miłości do muzyki. To coś trwało i choć skończyło się, to trwa nadal w mojej pamięci. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. All my sorrow set to tomorrow. Take me. Reflections of my life i Marmalade w muzycznej poczcie UKF-u. Już za 18 minut 13, a państwo wciąż do nas dzwonią, co mnie bardzo cieszy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, my z Suką na polu słuchamy bardzo uważnie. Wczoraj pięknie TSA zagrało, tak stwierdziłem. A dzisiaj macie taki klimat listopadowy. To może ja mam propozycję. Hola Lota Rosie, AC/DC. Jeżeli się da, to trochę rock'n'rolla dzisiaj, bo słońce jest piękne. My na polu zasuwamy ukłony dla całej trójki. Naprawdę piękny dzień. Tell your story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all.